أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذن بذلك لا يعاد صاحبهن. Bu üç şeyden dolayı hasta olan insanlar iade, ziyaret olunup geçmiş olsun denmez onlara. Bu üç şey. Birisi remet, diz ağrısı. Hastalıktan sayılmıyor. Sahibi dişi ağrıyor, diş ağrısı. Ve sahip dümmel, civan çıkarmış. Bu üçü hastadır diye gidip de geçmiş olsun denmez. Denmeye lüzum yok. Yani denirse denir de denmeye lüzum yok demez. Demiş de burada bir hadis daha var diyor. Ahrece Ebu Davud. Ebu Davud'dan bir hadis olarak. An Zeyd-i Erkam Hazretlerinden. Kâd âdeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min vif'in kâne fî ayneyi. Gözlerimdeki ağrıdan dolayı Resulullah beni geldi. İade eyledi. İade eyledi. Geçmiş olsun dedi. Yani yapılırsa bir şey lazım gelmez. Yapılmadığı vakitte de yine bir şey lazım gelmez demek istemişler. Selâsın men künne fî takat beri'e mineşşuh. Üç şeyi isteyen adam bakillikten uzak olur. Bakil sayılmaz. Üç şeyi isteyen adam. Birisi men ette zekâte mâlihi tayyibeten bihâ nefsuh. Ben sayveten miyim? Kendi isteğiyle ve arzusuyla seve seve zekatını veren insan bir. İkincisi ve akrab bayık misafirine ikram eden iki. Ve a'ta fin nevaid. Üçüncüsü de sıkıntı zamanlarında muhtaçların yardımına koşan insanlar bakır sayılmazlar. Selâsetün la yükellimuhullâhu yevmel kıyâmeh. Cenab-ı Hak şu üç kişiye de kıyamet gününde söylemeyiz. Ve la yanzu ileyhim, nazar-ı rahmetle onlara bakmayacak. Ve la yüzekkihim, onları affetmeyecek. Ve lehum azabın elim, aynı zamanda da bu üç kişiye azab-ı elim vardır. Birisi, elmis bili izaruhu. O zaman yani uzun esnaf demek. Yani bugün çalımlı esnaf giymek değildir artık. Bugün entaresini uzun yapmak, entare onların giydiği, izah dediği, bu entaresini uzun yapıyor. Topuklarına kadar böyle, yahut yerleri sürükleyen, sürükler derecede, geçen gördüğüm gibi. İkincisi, vel mennânüllezî lâ yûtî şeyen illâ mennihû. Üçüncüsü, bir şey veriyor, veriyor ama verdikten sonra da başa kakıyor. Verdikten sonra verdiğini başa kakan her ne şekilde olursa olsun. Ben sana bu kadar vakitten beri şunu bunu veriyorum da sen benim şu işimi yapamadın ha? Ne nankör adamsın filan diyerekten böyle başak kakıcı. Vel münefkı sil'atehu bil halfil kâzib. Üçüncüsü de yalan sözlerle malını satmak için yemin ediyor. Malını satmak için vallahi diyor. Bunu şöyle aldım. Billahi böyle aldım. Vallahi şöyledir. Billahi şöyledir diyerekten yalanlarla malını satmak için uğraşan insanlara da Cenab-ı Hak nazar-ı rahmetle bakmayacak ve günahlarını affetmeyecek. Yani çok büyük günahlara düşecekler diyor. Selâsetün men künne fî yestekmülü imâne. Yine üç şey vardır ki bu üçü kim yaparsa onun imanı kemale ulaşır. Kemale ulaşır. Sahibi kemale olur. Birisi, رَجُلٌ لَا يَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Bir adamdır ki, hiçbir laimin levminden korkmuyor, vazife-i diniyesini, İslamiyesini yapıyor. Atacaklarmış atarlar, döveceklermiş döverler, kovacaklarmış kovarlar, ne derlerse desinler. Fakat içindeki bir korku var, Allah karşısındır ki, Bundan dolayı hiç kimsenin değişine kulak asmıyor, istikamet neyse bu yolda yürüyor. Lev meselâi, lev medicilerin levine bakmıyor. Tabi bunun tabiri, tefsiri uzun, herkesin kendi şeysine bırakır zaman. وَلَا يُرَائِي بِشَيْءٍ مِنْ اَمَلِهِ Amelinden yaptığı işlerden hiçbir şeyde mürailik yapmaz. Yaptığı sırf Allah için. Gösteriş için bir şey yoktur. Bana iyi desinler, şöyle desinler, böyle desinler diye bir işi yoktur. Yaptığı daima Allah-u Teala'nın rızasına muvafık olmasını ister. Muvafık da yapar, değilse yapmaz. Üçüncüsü, وَإِذَا اُغْضَ عَلَيْهِ اَمْرًا اَحَدُهُمَا لِلْدُّنْيَا وَالْآخِرُ لِلْآخِرَةِ Bir iş geldi başına. Gelen bu işten dolayı birisi dünyaya ait, birisi de ahirete ait. Mesela ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allah Ekber. İster cuma vakti, ister sahil vakitlerde. Dünyalık da geldi müşteriler. Şimdi o müşterilerle uğraşmakla camiye gitmek arasındaki halde ve izâ urdu aleyhi emrân. İki iş geldi şimdi bak bir anda. Ehadühümâ lid-dünyâ. Birisi dünya için. Vel âhire lil âhireti. Diğeri de âhiret. İhtâra emrel âhire aled dünya. Âhiret işini dünya işine tercih edebiliyorsa vurdu vurgunu. Üç. Birisi bu. Birisi de amelinde riya etmek. Birisi de hiçbir kimsenin onu levmedişinden, zemmedişinden korkmayarak Allah-u Teala'nın dediği istikamette durmak. Selâsetün اِذَا رَأَيْتَهُنَّ فَاِنْدَ ذَٰلِكَ فَاِنْدَ ذَٰلِكَ Yani o zaman kıyamet kopuyor dedi. تَكُمْ السَّعَةِ Birisi اِخْرَابُ الْاَمِرِ Harap olan yerleri imar ediyorlar. Harap. Bozulmuş, kırılmış, yanmış yerleri gayet güzel, mamur bir hale getiriyorlar bir. Ve imar-ı harap, ikincisi de mamur olan yerleri de harap ediyorlar, bakmıyorlar mamur olan yerlere. Onların da yıkılıp yok olmasına ve fena bir hale gelmesine sebep oluyorlar. Ve en yekûnel maruf münkeren ve en yekûnel münkeri maruf. Aynı zamanda yapılması lazım gelen emri maruf dediğimiz şey beğenilmiyor. Münker aşırılıyor. Namaz kılacak, sakal bırakacak, camiye girecek. Bunlar münkerat adlanıyor. Ne yapayım, nedir bu vaktimizi boşa geçiriyorsunuz diyor. Ve en yükünel münker marufan. Münker olan, günah olan şeyler de yapılması lazımmış gibi bunlar da öne geçiyor. Üçüncüsü de ve en yetemerrekel racül bil emaneti temezzüsel be'ir bil şecereti. Emanete insanlar bu kadar halis oluyorlar ki emanete. Yani develer yaprakları ağaçlardan koparmak için nasıl o ağaçtan o ağaca koşuyorlar da bunlar da emaneti almak için böyle koşuyorlar. Sanki herkesin eminiymiş gibi. Yani emaneti muhafaza etmek güzeldir de emaneti yerine getirmek kolay bir şey de değildir. Çünkü onun içinden sirkat de vardır diyor. Ve suistimal de vardır. Paraları verilmiştir. O paraları suistimal eder. Hacca mevkilleri hacca. Halbuki ona emanet verilmiş ona. Emaneti yerinde kullanmaz. Sonra istediği gibi onlara bir zamanda gelir ki bakarsın ben böyle bir şey almadım diyor. Çıkar şimdi. Selâsetün la yeruddüllâhu duâ'ın. Üç kimsenin duasını Cenab-ı Hak reddetmez. La yeruddü. Birisi ezzâkirullâhe kesiyor. Allah-u Teala'nın ismini çok ananları. Allah-u Teala'nın ismini gerek namaz kılmak suretiyle, gerek Kur'an okumak suretiyle, gerek tesbih çekmek suretiyle Allah-u Teala'nın ismini çok eden insanların duası umd-i ilahiyede makbuldür. İkincisi ve davetül mazlum. Mazlum insan diyor ki ve inkâne kâfiren ma'sûmen. Kâfir de olsa o adam. Kâfir işte. Dinsiz. Ama mazlumdur. Mazlumun o duası da indi ilahiyede makbuldür. Onu da duası kabul. Çünkü onun kulu başkasının kulu değil. Zulmü Allah-u Teala istemiyor. Üçüncüsü vel imamül mukassıs. Adil imam. Büyük imam. Büyük imamlara hükümet reislerine karşı da bir söz. İmamül mukassıs. Selasetü esvatin yubahillâhu azze ve celle bihinnel melâike. Üç ses vardır ki bu üç sesten Cenab-ı Hak mübahat eder meleklerine karşı. Birisi el ezan, okunan ezanlarla Cenab-ı Hak meleklerine karşı mübahat. Hani siz bunları diyordunuz ki can yakar, mal yakar, şöyle böyle diyordunuz ya. Bak bak, ne beş vakit ezan atan. Ettekbiru fî sebilillah. İkincisi, düşmana karşı saldırış esnasında Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten saldıran mücahit askerler. Üçüncüsü, ve ref'us savt bittelbiye. Hacıların lebbeyk, Allahümme lebbeyk deyişlerinden dolayı Cenab-ı Hak meleklerine karşı mübahat. Selâsetün fî zımânillâhi azze ve cel. Üç kimse vardır ki Allah-u Teala'nın hıfzu himayesindedir bu üç kişi. Birisi, Reculun haraca ilâ mescid min mesâcidillâh. Evinden çıktı, Allah-u Teala'nın evlerinden bir eve gitmek üzere. İster itikaf yapmak için olsun, ister namaz kılmak için olsun. Böyle bir adam evinden çıktı, bir mescide kalkan bir. Ve Reculun haraca gâziyen fî sebilillâh. Düşmana karşı mücahedeye gidiyor. İki. Ve racülün haraca haccel. Üçüncüsü de hacılık için evinden çıkan insanlar Cenab-ı Hakk'ın hıfzı himayesindedirler. Ben gidersem acaba sıcağa dayanabilir miyim? Acaba hasta olur muyum? Acaba ölür müyüm? Bunlar boş şeytanın vesveselerinden ibarettir. Oraya çürük gidersin, sağlam gidersin, sağlam gidersin ölürsün başka. Ecelin gelir, orada ölmekte biterler. O kadar insanın içerisinde yüz binlerce insanın bir adamın cenaze namazında kılması hani insanın bazen de imdenciye geliyor yani. Selâsetün leysi aleyhim hisâbün. Üç kişi daha vardır ki bunlara karşı hesap da yok. Sorgu sorulmayacak, hesap yok. İzâ kâne halâlen. Bu üç kişi fîmâ ta'inû izâ kâne halâlen. Yedikleri şey ve yedirdikleri de olur. Halal olduğu takdirde bir. Es-sâim. Oruçlu yiyor. Hadi yarın oruç tutacağım diyerekten. Ne kadar çok yiyorsa buna suçak yok. Başka zaman çok yediğim vakitte hesap var. Niçin o kadar fazla yedin diyerekten. Ama bugün bu yarın oruç tutacak. Yarın aç karnına çalışmak, işlemek bir şey olur. Biraz fazlaca kaçırıyor. Ondan dolayı kendisine hesap sorulmuyor. Vel mütesahhir. İkincisi sahur vakti kalkmış. Un yiyor. Buna da soracak. Oruç yiyor. Birisi iftar zamanında yiyor, birisi sahur vaktinde yiyor. İkisinden ikisinin giyişine de soracak. Üçüncüsü vel murabitu fî sebilillah. Düşmanla cihat etmek için, dövüşmek için kuvvetleneyim diyerekten fazla yiyor. Yarın düşmanın karşısında kılıç sallayacağım. Kuvvetli olmam için biraz fazla yemem lazım diyor. Fazla yiyor. Getirebilir. Bunlara karşı cevap olmayacak. Yani tüm niyetlere bağlıdır işte. Bütün insanların niyetleri Allah rızası olursa, Allah rızasının kastı Allah için yapılırsa bunlar hep bunlardan dolayı sevap kazanıyor. Yani niyeti düzgün yapmak ve doğru yapmak lazım. Selâsetün lâ yüselü anhum. Üç kimse vardır ki bunlardan da sorulmaz. Yani hiç kıymeti yoktur bunların. Sorguya çekilmeye layık değildirler yani. Sorgu yapılmaz. Ve la yurhamdû. Merhamet olunmazlar. Merhamete şayan insanlar değildirler bu için. Birisi. Rejülün yünâzi'ullâhe izârahû. Bu. İki kısım asatıyorlar. Işte. Bir alt bir üst. Alt dediği esbabın böyle uzun yapışı ve mütekebbirane kibiri, gururu, mucib olan esbablar. O zaman öyleymiş, bu zaman da böyle. Nasıl gelsen giyindiğin esbab. Senin gururun mucib oluyorsa, gurur ve çalım için giyiyorsan, bir. Verecülün yünâzi'ullâhe rida'ahû. İkincisi de yine böyle üstüne giydiği ceket tadrısı nesilse. O zamanki entarik için başlıyor. Ve inne rida'ahül kibriyâ ve izâhül azzu ve cel. Bu giydiği esbablar, tekebbürâne olarak giydiği esbablar, giyip böyle çalım satmıştı, yalnız Allah'a mahsus. Allah'a yarışır azamet yani. Allah'a yarışır azamet. Allah'tan gayrı her kim azamet taslarsa o merhamet-i ilahiyeden uzak olur. Ve racülün fî şekki min emrillah. Allah-u Teala'nın emirlerinde şek ediyor, şüphe ediyor. Böyle miydi, değil miydi diye. Allah. Üçüncüsü, vel kunûd min rahmetillah. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmek, o da rahmet-i ilahiyeden uzak olmaya vesile oluyor. Çünkü Allah'ın rahmetinden kimsenin ümit kesmeye hakkı yoktur. Ümit kesilmez. İnnehu la yesmin rahillah illel zalmül kafirun. Ancak Allah'ın rahmetinden yavrular ümitlerini keserler. Başkası ümidini kesmez. Selâsetün ene hasmühüm yazmel ziyana. Üç kimse var ki onların hasmı benim diyor Peygamber. Ene hasmühüm yazmel ziyana. Veyahut bu bir hadisi kutsidir. Bu hadisi kutsiye göre Cenab-ı Hak ben hasmıyım diyor bu ilk. Ve ben küntü hasmahu hasamtuhu. Bir kimsenin ben ki hasmıyım, o helak olmuştur. Rücülün ata bi sümme kadar. Bir adama dedi ki sen benim emanımdasın. Korkma. Sana kimse el etemez. Eman vermek. Muharebe zamanlarında olsun, başka zamanda olsun. Bir insana kesilecek yani o adam. Buna diyor ki bu benim emanetimdir, buna kimse el etmesin diyor. Bu emanet, bu adımın, bu Müslümanın emaneti olduğu için buna kimse el uzatmıyor. Fakat kendisi verdiği bu sözü tutmuyor. Sonra adamı fırsat bulunca kesiyor. Kadere. Ve rezilüm ba'ahurra fe ekele semenuhu. İkincisi bir adamdır ki bir hur adamı yakalamış, bu benim kölemdir diye satıyor. Eski değil mi de kölelik vardı. Böyle insanları yakalarlar, esir alırlar. Aldıkları esirleri de benim kölemdir diye satarlarmış ağır pahalara. Şimdi kalmamıştır ama eskiden olan bir şey. Bu onun mesela Selman-ı Farisi de Acemistanlı bir zattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğini, peygamber olduğunu duymuş. Arabistan kölünü yapıldı. Peygamberi görmeye gidiyor. Giderken yakalamışlar. Kendisini sen bizim köle misin diyerek de esir etmişler Selman Farisi. Halbuki bir bey oldu mesela paşa oldu. Işte. Ama orada tabii çölde yalnız giderken yakalanmış. Bunu esir almışlar ve köle olarak, hizmetkar olarak kullanıyor. Ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gün rast geliyor ağacın altında. Yahudiler konuşuyorlar. Peygamber geldi diyerek de duyuyor. Gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i buluyor. Ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin esaret parasını ödeyerek bir altın istemiş o adam, bir de hurma bahçesi istemiş. Bana bir hurma bahçesi yetiştirirsen ve şu kadar ağırlıklı bir altın getirirsen seni azat ederim demiş. Gelmiş Selman-ı Farisi Peygamber Efendimiz'e söylemiş. Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu parayı temin etmiş ve ashabı demiş hadi her bir kez birer bir tane hurma altın götürsün bu adamın bahçesine diksin demiş. Mucizat peygamberiyle bu ağacın hepsi tutmuş, hurmalarını göstermiş özelliğinde. Adam da Selman-ı Farisi'ni bırakmış. Yani böyle hur adamları yakalayıp o zaman esir diye satmak bir hünerdir. Kim ki böyle yapar da tabii parasını satarken, bir para, bak bu kadar para almış adam şimdi. Bu para da haramın, haramdır bu. Ve racülün iste'cede ehliler festevfâ minhe velem yüvekfir. Üçüncüsü bir işçi aldı. Gel bizim doma aktar dedi. Yahut şu işimi yap dedi. Adam geldi yaptı. Parayı hafta günü gel dedi. Yani ben terledim, yoruldum, yaptım, istedim ki ne paramı? Yok, bugün yok para, haftaya gel. Bu üçünün kasmı benim diyor Allah. Onun için işçinin alnının terini kurumadan parasını eline dokun vermek lazımdır derler. Selâsete eyyem ve leyâlihinne il misâfir. Ve yevm ve leyletin il mukîm. لَا يَنْزِعُهُ مِنْ نَوْمٍ وَلَا بَوْلٌ وَلَا قَائِتِ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ Ayağımıza mesk giyiyoruz. Giydiğimiz meskler misafir için üç gündür. Telaş sayı. Üç gün. Mukib olan insanlar için 24 saat. Bizim meskimiz. Maliki mezhebince çok zaman hafta ve haftadan daha fazla günler içinde çıkarmadan yapabilirler. Bizde de mazeret olduğu takdirde günü yoktur. Neslin mazeret olduğu yerde günü yoktur. Üç gün değildir. Mesela Arzum gibi bir memlekette, soğuk bir memlekette asker yahut yerli kim olursa olsun ayağında nesli çıkarırsa donacak ayakları. Daha sıcak gelince kadar ayağında nesli çıkarmadan devam etse caiz. mazer serif. Uykuda ayağında mescim varken abdestin bozulmaz. Uyumak suretiyle, abdest bozmak suretiyle ayağın abdesti bozulmaz. Ayağın mescim gibi yine abdestin abdest. Selâsetün ma'sûmûne min şerr-i iblis ve cünûdî. Üç kimse vardır ki şeytanın ve şeytanın arkadaşlarından masumdurlar, korunurlar. Şeytan bunu üç kişiye dokunamaz. Yalnız gördüm ki şeytan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya girip de İslam dinini yaymaya başlayınca bütün şeytanlar koca şeytanın başına toplanmışlar. Yandık demişler. Ne o? Artık pıta tapanı kalmayacak demişler. Pıta tapan olmaz. İslam dini geldi. Peygamber bunu yayıyor. Putlar kırılıyor. Artık putlara ibadet eden kalmadı. Biz ne yapacağız demişler. Bize iş kalmadı. Demiş ki koca şeytan bunlar parayı seviyor mu demiş. Tabii. Dünyayı seviyorlar, parayı seviyorlar. Yeter o demiş. Bu bize yeter demiş. Niçin? Bu sefer mabut put yerine para oluyor. Para put yerine mabut oluyor. Para için namazı bırakıyor, para için orucu bırakıyor, para için ibadetlerin her çeşidini bırakıyor. Ne peygamberin sünnetini yapabiliyor, ne Allah'ın emrini yapabiliyor. Alt tarafı para. Para dünya. Dünya sevgisi. İnsan, işte bugün çok çeşit insanlar var dünyada. Kimisi 1 liraya geçinebilir bugün. Kimisi 100 liraya geçinebilir. 1 liraya geçinen o da insan. Bir parça ekmek alırsın. Su da olur, tuvan da olur. Bir parça tuvan vurursun, yersin. Çocuklarına da yedirirsin. Bu da insana için kâfi gelir yani. Mutlaka et, bal, kaymak, yağ yemek şart değildir. Bununla insan pekala iktifa eder. Gerçek 1 lira. Çok gelir insana. Hele yaşlıları pek çok. Bir soğan aldı, bir soğan yahut bir parça da zeytin aldı mıydı yeter artan insana. Ama bu bunun dışına çıkarsan israfa 10 da yetmez, 50 de yetmez, 100 de yetmez. Hücudu yok onun. Için, onun için şeytan bu cihetten diyor ki ben onlara yeterim. Yeter bize. O parayı seviyorlar onlar. Çünkü kanaat yok. Ömer-ül Faruk Hazretleri hilafeti zamanında şeyi aramış, Veysel Karani Hazretleri'ni aramış. Soruyor, Veysel Karani'yi gören, bilen var mı derken, memlekette zaten, birisi diyor ki bizim memleketimiz derken. Ama neden soruyorsun sen diyor, aptalın birisi, ahmağın birisidir diyor. Aptal ve ahmak ve mecnundur diyor. Bu adamı sen ne diye arıyorsun? Diyor ki ne yapıyorsun sen, deli misin sen? Sensin deli. Onu Resulullah medetmiştir. Resulullah medetti adamın deli olmasına imkanı var demiş. Ne yapıyorsun sen? Bundan duymuş memleketini birisi. Kiram İbni Hayyan isimli birisi. Gitmiş. Bakmış ki Bağdat suyunun kenarında. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Ya Eşya. Ya sen beni görmedin ki. Kim görüyorsun sen beni? Benim Hiram olduğumu nereden bildin sen? Bak şimdi dünyayı meyledin insanların gönlünle Allah'a meyledin insanların gönlüne bak şimdi. Gönül ayna. Gönül ayna. Aynanın karşısına kim gelirse gelsin, gelsin aynada nasıl görünüyorsa gönül de aynı görüyor. Bizim gönüller niçin görmüyor? Bizim gönüllerin önüne para perdesi gerilmiş, dünya perdesi gerilmiş, iş perdesi gerilmiş. Meşguliyetler, işler, paralar, kıyametler. Bunun için gelenin adını da sorsak haberimiz olmuyor, sanını da sorsak olmuyor. Onun için şimdi bu üç kimse masum. Bu üçten birisi de Veysel Karani. Masum. Neden masum bakalım? Min şerri iblis ve cünudi. Bizi hep alt eden şeytan değil mi? Çeşit oyunlarla bizi kandırıyor. Aç kalırsın diyor. Çoluk çocuğun var diyor. Bu dünya bir daha ele geçmez diyor. Çalış diyor. Yaşa diyor. Bak herkes nasıl yaşıyor diyor. Sen budala mısın diyor. Çeşit aldatıyor bizi. Bu aldatmalara karşı İmam-ı Gazali güzel bir hikaye nakledi. Çok hikayeleri var da bir tanesi aklıma geldi. Diyor ki, bir gemiye insanlar binmişler, dünya gemisi. Gidiyor. Giderken bir adaya gelmişler, gemiler bugünkü gibi muntazam değil, defki hacetsin, içeri çıkmak lazım. Demiş, hadi bak bu adaya rast geldik, inin, burada defki hacetlerinizi yapın, yıkanın, temizlenin, abdestlenin, gelin. Fakat ada çok güzel, ağaçlı, sulu, çeşitli çiçekli meyveli bir yermiş. Herkes adaya gidince hayran olmuş. Kimisi oraya kaymış, kimisi öte tarafa gitmiş. Kimisi de maden çökmüş adada. Maden, çeşitli altın, gümüş vesaire. Artık alabilecek kadar almış, taşımış. Bunlar her zaman bulunmaz yerin. Gelmiş gemiye. Gemi tabii kalabalık, dolmuş. Bu sırtına aldığı çuvalı koyacak yeri bulamıyor gemide. Sırtında dura dura tabii yırılmış. Bunu lazım demiş, atmış. Sen duramıyorsun. Bir kısmı da toplayayım, moplayayım derken gemi gitmiş. Oradaki güzel şeyler toplayayım, moplayayım derken geminin saati gelmiş, gemi çekilmiş. Tabii orada kalanlar kuşlara, yılanlara, minallara yem olmuşlar. Şimdi bu dünyaya insan gelmiştir. Allah-u Teala'ya kulluk etsin. Başka bir şey yok. Şunu da bunu da derken bakarsın bir gün hadi derler. Tıpkı o adada kalan insanlar gibi. Kurtlara kuşlara nasıl yem olurlarsa buraya gelip de burada şununla bununla meşgul olarak Allah-u Teala'nın emrini ve onun fermanını unutarak gitmek kadar acı bir şey yok. Şimdi bu üç kimse bundan masum. Bakalım kim? Birisi اَزَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Yukarıda da söyledi. Allah-u Teala'nın zikrini çok edenler. Namaz çok kılıyor, Kur'an çok okuyor, Allah Allah çok diyor, La ilahe illallah diyor, Esma-i Hüsna'sı 99 tane, hangisini isterse o kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyor. كَس۪يرًا بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gecede ve gündüzde. Tabii bir insanın hiç durmadan gece gündüz 24 saat Allah diye durması mümkün olmaz. Beşeriyet ihtiyaçları var. Bu beşeri ihtiyaçlarının yapılması için de dünya işlerinde meşgul olacaktır. Binaenaleyh Allah Allah demekten bu anda mahrum kaldı. Öyleyse ne yapacak bu adam? Ha, şimdi burada iki tane yol var. Birisi bütün harekatını Allah-u Teala'nın dediği şekilde düzenler istikametini verir. Ondan sonraki bütün hareketlerinden mesul değildir. Allah o zakir olarak defterine geçer. Allah Teala'nın zakir olarak defterine geçer. Cüneyd'in Abdülhalik'ül Gucruvani isminde bir büyük var. Bu büyüğün vazifesi 5 suhafi manifoldacılık. Manifoldacıymış yani bugünkü tabirle. 5 satıyor. Fakat günde 70 bin defa la ilahe illallah demiş. Birisi demiş ki ya akşam sabahtan akşama kadar ben bu 70 bin taneyi anca yapabiliyorum. Bu adam hem ticaretiyle meşgul hem de bu 70 bin la ilahe illallah ne zaman diyor, ben nasıl diyor diye şeye düşmüş. Dükkanın karşısına oturmuş bir dükkana gözetliyor adamı ki ne zaman Allah diyecek. Müşteri de bir taraftan giriyor bir taraftan çıkıyor. Kim alıyor, kim veriyor? Bu adam hep bunlardan meşgul. Bunun, onun şeysine göre, dinine göre bunun Allah demeye vakti kalmadı diyor. Ne zaman diyecek bu kadar Allah? Çağırıyor onu. Anlıyor onu kendisini gözetlediğini. Çağırıyor. Evladım diyor. Allah-u Teala'yı dilin demesinden olmaz mıdır? Bunu gönül diyecek. Benim dilim satıyor. Gönlüm Allah'ımdan ayrılmıyor. Gönlüm daima Allah'ımla. Gönlüm Allah'ımla olduktan sonra bu dil de dünyaya ait. Gönül Allah'a ait, dil de dünyaya ait. Dil dünyanın işini görecek, gönül de Allah'a olan vazifesini yapacak. Ha. Bunu temin edebilirsen, bunu çalışabilir, temin edebilirsen ne mutlu sana. Bugün herkes bir okuma hevesindedir, okuyor. Okuduktan sonra okuduğunun semeresini görmek üzere bir vazife alıyor. Okuduğu nispetle kendisine bir vazife, memuriyet, bir maaş veriyorlar. Okuduğun ister. Semereyi görüyoruz. Allah senenin de yolunu öğrenince onun semeresini de Allah verir. Bunun semeresini dünyadakiler verir. Allah senenin faydası da, semeresi de, mükafatı da Allah tarafından verilir. Allah tarafından verilince Allah-u Teala o kulunu masum diye peygamberle nasıl koruduk muhafız ettiyse o kulunu da öylece korur muhafız eder. Kulun korunması ve muhafız olması dünyaya, dünya nimetlerine dalmasına mani olur. Bu Allah-u Teala'nın korumasıdır. Yani hasta insanı nasıl ki evindeki hasta bakıcı onun fazla yemek yemesine, zararlı yemekleri yemesine, su içmesine filan doktorun tavsiyesine mani olurlar. Derler ki bu çok su içerse şöyle olur, şunu bunu dayırsa böyle de olur derler. Hasbi ister ki azıcık bana su verin, azıcık bana yemek verin, vermezler. Niçin? Sevdikleri için. Eğer verirlerse o anda gider arka tarafa. Mesela ameliyat olmuş, bilmem ne olmuş gibi hastaların sulardan kesilmesi lazım, yemeklerden de kesilmesi lazım ki yaraları kapansın vesaire vesaire. Bu onu buna verilmemesi, onu sevmedikleri için değil, bilakis bu dertten güzelce kurtulsun diyerekten de. Yani dünyanın nimetlerin insanlara gelişi, insanın saadetinden değil, insanın aleyhinedir. Dünya nimetlerin insana teveccüh edişi, insanın rahata kavuşuşu, geçen derste geçti üç şey, kasveti kalbe mucib, uykuyu sevmek, yemeği sevmek, rahatı sevmek. Bu üç sevgi insanda kasveti kalbe mucib olur. Kalp karşı olduktan sonra odun gibi bir şey olur insan yani. Taş gibi bir şey olur. Diyorum. Birisi Allah Teala'nın onun için Müslüman'a yakışan şey daima dilini dilden de gönlüne geçirirken gönlünü Allah Teala'nın zikriyle meşgul etmeyi vazife bilmedi. Ve bunu evvela öğreneceği şey insanın bu olmalı. Allah demeli ve Allah demeli sebat bildi. Onun için estağfirullah işte, Kur'an-ı Azimüşşan'da hangi süredir bilme? Kul illallah sümmet sakın. Allah bir başka şey istemez bizden. Allah da durur da. İstikamet bize de. Kul illallah sümmet sakın değil mi? Ayet-i Kerime. Allah de ve orada istikamet üzerine dur. Bizim bugün bütün hatalarımız Allah diyemediğimizdendir. Allah diyen insan istikametten dönemez. Bunu dil diyor ki diyemiyor. Dil hiç müsavi olarak da Allah diyen insan Allah'ın yolundan ayrılmasına imkan yok. Allah'ın çok diyelim. Birisi Allah Teala'nın onun için Müslüman'a yakışan şey daima dilini bizden de gönlüne geçerken gönlünü Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul etmeyi vazife bilmedi. Ve bunu evvela öğreneceği şey insanın bu olmalı. Allah demeli ve Allah demeli sebat bildi. Bunun için estağfirullah Kur'an-ı Azimüşşan'da hangi süredir bilmez? Kul illallah sümmet sakın. Allah bir başka şey istemez bizden. Allah da durur da. İstikamet durur da. Kul illallah sümmet sakın değil mi? Ayet-i Kerime. Allah de ve orada istikamet üzerine dur. Bizim bugün bütün hatalarımız Allah diyemediğimizdendir. Allah diyen insan istikametten dönemez. Bunu dil diyor ki diyemiyor. Dil hiç müsavi olarak da Allah diyen insan Allah'ın yolundan ayrılmasına imkan yok. Allah'ın dediğinden ayrılmasına imkan yok. Biliyor ki Allah bu varlığın sahibidir. Yeni yaradan da o, bu kainatı da yaradan o. Burası bir misafirhanedir. Burada şimdiye kadar tutulmuş kimse yok. Herkes sırası geldi mi? Akıp gidiyor işte. Binaenaleyh bana layık olan benim Allah'ım bana ne dediyse onu yapmak. Ne dedi? Beş vakit namaz dedi. Pekala. Sabahleyin kalkar, öğleni, ikincisi, akşamı pozitif olarsan bilir ve onu ona göre kendisini alıştırır. Bu alışma dolayısıyla gönül ister mi ezan versin ister vermesin. Bilir ki vakit gelmiştir, hemen koşar ibadet. İkincisi, vel müstağfirûne bil eshâr. Ne kadar Allah derse desen bir insan hatadan, kusurdan salim olmaz. Talip olmayınca vel müstağfirûne bil eshâr bazı seher vakitlerinde. Estağfirullahal-azîm, estağfirullahal-azîm, estağfirullahal-azîm. Çeşitli istiğfarlar var. Hangisi olursa olsun Cenab-ı Hakk'a karşı kendisinin acını beyan edip ya Rab ben senden mağfiret istiyorum diyerekten ilticada bulunmak. İki. Üçüncüsü de vel bâkûne min haşyetillâh. Allah'tan korkarak ağlamak. Bizim gözlerimizden hiç yaş çıkmıyor. Anamız ölse de çıkacağı yok yani. Babamız ölse de çıkacağı. Niçin? Kalplerimiz kara. Halbuki her an için günah içerisindeyiz. Ve bu günahlarımızı gözümüzün önünde tecessüm ettirsek ağlamamak elimizden gelmez. Hazreti Ömer neden böyle gözlerin buraları böyle oyulmuş ya? Ağlamadan gözlerin burası oyuk olmuşlar. Bütün Eshab-ı Kiram da böyle Allah'ın havf haşyetinden korku içerisindedir. İnsan hatadan kalbi değil ki. Bunun için daima ağlamak büyük bir nimettir. Allah-u Teala cümlemizi bu üç şeyi yapan sevgili kulların arasında eylesin. Bunların içine dahil edin. Yine bakın söylüyor. Selâsetün fî zillillâh yevme lâ zille illâ zillü. Bir hadiste yedi kişiydi. Burada üçe indirdi. Üç kişi vardır ki bunlar üç gölgelerin olunmadığı günde Allah-u Teala'nın hususi gölgeliklerinde mahsus kalacak. Kıyamet günü gölgelik yok. Her taraf dümdüz. Güneş tepemizde. Ha, insan Arabistan'da bile azıcık sıkışıyor. Hemen bir şemsiye arıyor veya bir sığınacak yer arıyor. Niçin? Güneşin sıkıntısından. Halbuki orada ise hiç barınacak, sokulacak bir yer yok. Ancak Cenab-ı Hakk'ın hususi gölgelikleri var. Sevgili kullar için ayrılmış. O gölgeliklere girecek üç vahyer vardır. Birisi, رَجُلُنْ حَيْنْسُ تَوَجُّهَا عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ مَعْ Biliyor ki, nereye giderse gitsin, Allah benimle. Buna inanmış. Nereye giderse gitsin, gecede, gündüzde, efendim, yerde, gökte. Nerede olursun biliyor ki, Allah daima benim. Allah benim olunca, Allah beni görüyor ve benim her harekatıma vakıf ve alim. Görücü, bilici, her şeyinden haberdar olucu, bir zat-ı Celle Ala'nın mürakabası altındayım. Mürakabası, gözcülüğü altındayım. Bunu bilmek. Bu kıyamet günde gölgelerin altına sunacak insanlardan birisi. Bunun için efdalül iman en te'aleme ennallaha ma'ake hafsumak. En efdal iman senin bilmek değildir ki Allah-u Teala nerede olursan ol seninle beraber. Bu akide bir insanın içine işledikten sonra artık bu kimsenin nerede olursa olsun günaha cesareti mümkün değil. Yapıyorsa cehlindendir ve bilgisizindendir. Alime enne Allah'a mahd. Ve reculun bi'atsın ra'atun ila nefsiha feterekeha min haşyetillah. İkincisi bir erkektir ki onu bir kadın davet etti. Fakat bu da Allah-u Teala'dan korkaraktan onun emrine icabet etmedi. Genç, efendim iktidarlı, herkesi der. Böyle kendisine de parası güzel, kendisi güzel, birisi gel bize diyor. Fakat o Allah'tan korkusundan naçiz, ondan uzak kalıyor. Gitmiyor da, onun sözünü dinlemiyor. İki. Üçüncüsü, وَرَجُلُنْ اَحَبَّلِ جَلَالِ اللّٰهِ Sevdiğini ancak Allah'a kadar. Parasından dolayı, yahut varlığından dolayı, yahut gücü kuvveti fazladır diyerekten, yahut nasıl büyüktür, sözü dinlenir diyerekten değil. Sevdiğini sırf Allah için seviyor. Bu sevilmeye layıktır. Binaenaleyh ben bunu seviyorum diyor. Şu üç kimse, birisi bu sevgisi, birisi günahlardan, buradaki imraatın dediği temsildir. Yani günahların hepsi bunun içerisine dahildir. Hiçbir günaha karşı cesareti yok. Sokulamıyor ve kaçıyor günahlardan. Mesela bu kadından olan muamelesi zinadır. Fakat faiz zinadan da beterdir. Onu zikretmedi. Kumar ondan fena, içki ondan fena, hırsızlık ondan fena. Bunlar hepsi birbirini kovalayan, katillik ondan fena. Bunlardan hepsinden demek uzak kalmak. Yalnız kadından değil, günahı mucib. Her ne varsa onların hepsinden uzak kalmak suretiyle. Kadından uzak kalmıştır, öte tarafı içki içmiş. Kadından uzak kalmıştır, öte tarafı faiz imiş. Kadından uzak kaçmış, öte tarafta hırsızlık yapmış. Olmaz ki bunlar. Burada dediği bunu, bize anlatmak istediği, günahların hepsinden sıyrılıyor var. Burada kadını zikrettiği, insanın şehvetine mağlup olup, kadına karşı meyli var. O meylinden dolayı burada bunu zikretti. Fakat herkesin meyli çeşitlidir. Ötekinde paraya meyli fazladır. Derekinin de efendim hırsıza meyli fazladır. Hangi günah olursa olsun, o günahların hepsinden sıyrılmak lazım. Üçüncüsü de, nerede olursan ol, Allah-u Teala benimle. Görüyor, işitiyor. Ve her harekatımı da biliyor. Efendim başında polisin olmasına, jandarmanın olmasına, bekçinin olmasına, gözcünün olmasına lüzum yok. İçeriye yerleşmiş gözcü, bilgin, et. Yine buyurun şu. Selâsetün lâ turad. Üç şey vardır ki, davetün duaları reddolunmaz. Bu kadar bir tane geçti ya. Bu da ikinci. Lâ turad. Davet. El-İmâmül Adil. Adil bir imam. Ömer, Hazreti Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Osman gibi, Ali gibi buna benzer. İmamlar. Vel imamın adil. Mahiyetindeki insanlara adaletle iç gören insan. İkincisi, Ves-sâim hûrine yuftir. İftar zamanında sâimin, oruçlunun duası da reddolmaz. Bunun için oruçlu olan insan gerek farzlı oruçlarda, gerek nafile oruçlarda, iftar zamanında çok uyanık olması lazım. Çok uyarık olması lazım. Bu zaman ki insanın artık orucu bozacağı zaman da bir açlık tesiri vardır üzerinde. Bu açlığın tesiriyle önünde her şey de hazırdır. Elini uzatıp da onu yemez vakit gelmedi diyerekten. Bu işte vakit gelmedi deyip elini uzatmadığı bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ellerini açıp ses açmadan Ya Rabbi diyerekten içerisinden Cenab-ı Hakk'a halini arz etmesi reddolunmuyor. Ve davetül mazlum, cünüsler mazlumun duası. Ve yukarıda geçti ve imkâne kafiren dedi. Mazlum adam kafir dahi olsa onun duası geri çevrilmiyor. Ya Rabbi bu adam ne yaptı, ne yapıyor be? Baksana ya Rabbi. Bunun hakkından sen gelirsin, ben gelemem diyerekten Cenab-ı Hakk'a havale etti miydi? Bakarsın ki az bir zamanda perişan bir hale gelmişsin. Sebebi o mazlumu hiç, hiçe sayıyor. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kullarından herhangi birisini hakaret gözüyle bakarsan perişan olur. Buna Allah o hali o vermiştir ona. O hali verdiği onun Veysel Karani gibi bakarsın ki şuradan buradan topladığı parçaları dikermiş. Üzerine giyim yaparmış. İhtiyacı yok yeni giymeye. Şimdi onu o haliyle görüp de onu hakir görmek kadar çirkin bir şey olmaz. يَرْفَعُ وَاللّٰهُ فَالْغَوْا تَبْقَ الْغَمَاءُ O mazlumun duasını Cenab-ı Hak şamalatı yukarıya çıkarıyor. Diyor ki وَيَفْتَهُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ Gök kapılarını açtırıyor. وَيَقُلُ رَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Cenab-ı Hak Celle ve Ala buyuruyor ki وَاِلَّتِي وَجَلَالِ Ey mazlum! İzzet-i Celalim hakkı için لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَذْبَعْدِ حِيِّمْ Az zaman sonra sana mutlaka ben yardım edeceğim ve sana zulmeden cezasını bulacağım. Zalim hiçbir zaman zulmüyle payidar olamaz. İster sert, ister cemiyet, kim olursun. Daima hayatın yaşayışı bu adaletin icrasına kaydı. Selâsetün men kâlühünne dehalel cennet. Üç şey var. Kim bu üç şeyi söylerse dehalel cennet. Cennete girer. Kolay tarafı. Nedir? Men radiye billahi rabben ve bil islamu dinen ve bil Muhammedin sallallahu resulen demiş. Asıl dua şöyle. Radiyetü billahi rabben ve bil islamu dinen ve bil Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resulen ve nebiyen demiş. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatmazdan evvel bu duayı okuyarak yatmayı tavsiye buyurmuşlar. Bu nebiyenin yerine birisi resulen demiş. Hayır resulen değil nebiyen diyerekten terkid ederekten onu hatasını düzeltmiştir. Yani kendisi nasıl söylediyse öyle söylemenin lüzumunu beğendirmiştir. Men radiye billahi rabben ve bir İslam'ı dinen ve bir Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'e Resulü. Ya Rabbi ben seni Rab olarak kabul ettim, razıyım senden. İslam dininden de razıyım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de razıyım. Ve Rabiatü dördüncüsü, üç tanesi bunu dedi cennete girecek. Dördüncüsü leha minel fal kema beynes semai vel ard. Dördüncü birisi daha var. Bunun fazileti yer ile gök arası ne kadar açıksa, uzaksa fazileti o kadar üstün olur. Dördüncüsü. Ve hiyel cihad fi sebilillah. Dördüncüsü Allah yolunda cihad. Allah yolunda cihad. Cihad muhakkak bugün düşmanın karşısına topla, tüfekle, bombayla, bilmem neyle çıkmaktan değil. Cihad her şeyle kaybolmakla beraber en büyük alet ilimdir. En büyük alet ilimdir. Topun gidiş yeri mahduttur. Bombanın gidiş yeri mahduttur. Atomun gidiş yeri mahduttur. Yakıcılığı mahduttur. Neredeyse bir memleketi yakar, iki memleketi yakar, beş memleketi. Dünyayı tesir edemez. Fakat ilim şark ile garb arasına yayılan bir kuvvettir. Bunun için cihat edecek insanın evvela ilmi bilmesi, bundan sonra yapacağı bütün işlerde Allah-u Teala'nın rızasını kastederekten Allah yolunda çalışması. Selâsetün la yanzurullâhu ileyhim yevmel kıyâmet. Yine üç kişi var. Cenab-ı Hak yevmel kıyâmette bunlara merhamet nazarıyla bakıyor. Merhamet nazarıyla bakıyor. Birisi El-Mennânu atâh. Atâh. Verdiğini başa kadar. Bir. Vel-Lüsri izârıhu kuyalâ. İkincisi geyriye esbabı tekebbüren geliyor. Yalın satmak lazım. Ha? Üçüncüsü Ve-Müdmünül hamr. İçkiye müptelâla. Müdavim olan. İçkiye müdavim. Şarap demiş ama her çeşit içki bunun içine dahildir. Şarap mutlaka şarabın kendisinden değil. Şarabın içerisinde, yani insanı serhoş eden her şey bu içkinin altındadır. Bu içkilerin hangisini olursa olsun müptela olan insana Cenab-ı Hak yarın kıyamette rahmet nazarıyla bakar. Üçüncüsü, لَاَسْلُمْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْكَ اَعْرَابُهُمْ. Üç kişinin arkasından dedikodu yapmak, onları zemmetmek de bir iş yok. Üç kişi. Herkesin değil. Şu üç kişinin arkasından dedikodu yap. Dedikodu çok büyük yani. Zem. Yani gıybet dediğimiz. Değil. Çok günah. Fakat şu üç kişi müstesna. Bu üç kişiyi zem edersin, gıybet edersin. Herkese de söylersin şu adam şöyle bir adamdır diyerekten. Bunun günahı olmaz. Bilsin. El mücahiru bil küfür. Günahı serbest yapıyor. Günahı serbest yapıyor. Aşikara. Günahını aşikara yapıyor. Mesela şimdi iki tane içki içen bir adam. Birisi saklı içiyor, birisi aşikara içiyor. Aşikara içenin günahıyla gizli içenin günahı bir olmaz. İkisi de aynı günahtır. Fakat aşikara iken adamın günahı iki katıdır. İkincisi vel imamül caiz. Zalim bir imam. Zalim imamın da arkasından onun zemmini yapmak caizdir demiştir. Üçüncüsü vel müftediye. Dinde bid'at sahibi olan bid'atçılar. Bunlar da zemmini yapmak caizdir demişler ama yine o gıybet meselesinde okumuştum da. Haccacı zalimden daha zalim kimse tasavvur olunmaz. Çünkü haccacı zalim öldüğü vakitte onun hapiste koydukları adamların sayısı 124 bin. Kestiklerinin adedine Allah'tan başka kimse bilmez. Bu kadar zalim bir adamken ama bu adam zalim olması beraber Kur'an'a harekeyi koyan bu adamdır. Kur'an'a hareke koymasalardı bugün içimiz dumandı. Okuyacak kim bulunurdu? İkincisi bu adam namaz kılardı. Zalim idi ama namazında kılardı. Ve imamlık da yapardı. Cuma namazını da kendisi kıldırırdı. Fakat zulme de meşhur adamdı. Ashab-ı kiramdan birçok kimselerde bunun arkasında namaz kılmışlardı. İmametliğini kabul etmişler ve arkasında namazlarını da kılmışlardı. Böyleyken birisi, geçen derste de arz etmiştim galiba, Avukat isimli birisi bunu zemmetmiş. İbn-i Sirin içinde birisine şöyleydi işte böyleydi diyerekten zemin yapıyor. Bu adam güzel cevap veriyor. Diyor ki Allah hakim ve adildir. Her şeyi güzel bilir. Peki haccacın zulmünü bilir ve bilmekte ve görmektedir. Haccacı yapacağı cezayı Allah yapacaktır. Haccacı yapacağı cezayı Allah yapacaktır. Sana ne oluyor diyor. Sana ne oluyor? Haccacı yapacağı cezayı Allah yapacaktır. Sana da haccacı gıybet ettiğinin cezasını yapacaktır. Bunu iyi bilir. Onun için dili muhafaza etmek kadar zor bir şey. Onun eyisi اَذَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Allah Teala'nın zikrine devam et. La ilahe illallah de, Allah de, içinden de, dilinden de. Dilin yorulunca içinden de, için yorulunca dilinden de. Selâsesin يَدْعُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ Yine üç kimse var ki bunlar Allah-u Teala'yı ne kadar yalvarırlarsa yalvarsınlar Allah-u Celle ve Ala bu üç kişinin duasına icabet etmek. Halbuki diyor ki onu esnecüdükün diyor. Dua edin size icabet edin diyor. Burada da Cenab-ı Peygamber diyor ki üç kişininkine icabet etmek. Üçten birisi. Rezilün kânet tehdehu imrâsin seyyiyetil hulk. Bir hanımı var ama ahlaksız. Felem yutallikha. Başamıyor. O kötü hanımdan geçiniyor. Bugünkü kanunlarda da mesela boşamanın böyle zorlaştırılması o da bizim hatamızın cezası. Hatamızın cezası. Yanımızda istediği vakitte kov veriyorduk. Şimdi istediğin kadar kov. Giderse bak. Seyyül hulk bir kadınla geçinmek de geçinen kimsenin de Allah-u Teala duasını kabul etmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak felakı bir şey yapmış. Meşru kılmış yani. Hürriyeti var insanın. Bu hürriyetine karşı sana eza eden bir kadının tahakkümü altında hürriyetini onun eline vermişsin. Sen onun esiri haline gelmişsin. Otur derse oturacaksın, kalk derse kalkacaksın. Böyle bir hanımla yaşamaktansa bundan ayrılır. Yalnız yaşamak yahut daha bir eğitimi bulmak da Cenab-ı Hak Müslümanları, insanları hur bırakmıştır, serbest bırakmıştır. Bunu yapmıyor. Oradaki gelen felaketlere sabrediyor. Ama burada insanlar ikiye bölünür. Bir kısmı sabirdir, sabırlıdır. Sabrından nakil diyorlar ki eve kilit evde şeyler söylemiş, fareler söylemiş. Demişler ki Bir kedi alsan bu fareler gider mi? Bir kedi alsan bu fareler gider mi? Demiş nereye gider? Komşuya gider. Demiş komşuyla benim aramda ne farkı ya? Komşuya gidince komşuyu rahat edin yine. Bunu alışmışlar, burada dursunlar de. Ve racülün kâne lehu alâ racülün mâllün selem yüksid aleyhi. İkincisi parası var. Birisi geldi bana şu kadar para ver dedi. O da al dedi. Verdi parayı. Ama ne şahidi var, ne de senedi var. Şahitsiz, senedi var, yaptığı dua kabul olmaz. İki. Şimdi Cenab-ı Hak, Amin içindeki sayısı ve ayet bütün bu şahadet hakkında emri ilahidir. Paranızı birbirinize verirken ne kadar emin olursanız olur. Bir senedir, iki de şahit, bir senedir, iki şahitler bunu tahkim etmeye Cenab-ı Hak bize vasiyet ediyor. Üçüncüsü, derecülün Ata sefihem malehu. Malını sefih insanlara veriyor. Malını sefih insanlara veriyor. Al, fakirsin, zarurattesin, al harc ediyor. Ama herif alıyor gidiyor meyhaneye, kumarhaneye, şuraya, buraya. Allah-u Teala'nın razı olmadığı yerlerde o parayı harcayacak. İster zekatından ver, ister sadıkandan ver. Bu indi ilahiyede, makul değil. Ya ondan sonra yalvarsan, yalvar için de kabul etmiyor. Çünkü sen benim sözümü dinlemedin diyor. وَلَا تُسْفَهَا اَنْوَالِكُمْ diyerekten Kur'an-ı Hakk'ın şahıda beyan buyurmuş. Şimdi üç kişi var ki selâsüsün لَا تَجَاوَزُ صَلَاتُهُمْ رُؤُسُنْ Namazları başlarından yukarı çıkmaz. Namazları başlarına yani kabul olmaz. Yani. Başından yukarı namazları kabul olmaz. Birisi رَجُلُنْ اَمَّ قَوْمَنْ رُهُمْ لُهُ كَارِهُونَ İstenmeyen bir kavme imamlık yapıyor. Cemaatinden razı değil. Hoş bir şey. İstemiyorlar. Ama bu isteme işleri ona kinlerinden olursa o makbul değil. Yok onun şahsi efendim hataları var, kusurları var. Yaramazlık yapıyor. Bu yaramazlığından dolayı istemiyorlarsa onun kıldığı namaz ve arkasındaki cemaatin namazı kabul olmaz. Yani. Baştan üstüne gitmez. İkincisi وَمْرَأَتُمْ بَعْتَتْ وَزَلْجُهَا سَاقِتْ İkincisi bir kadındır ki akşam yatıyorlar ama kocası ona dargın. Kızmış. Efendinin sözünü dinlememiş. Efendisinin sözünü dinlemediği için kocası ona kızgın olarak yatan kadının da duası namazı başını geçer. Namaz da kılıyor kadın ama kocasına itaati yok. Kocasına itaatsiz olarak, kocası kızgın olarak yatan kadının da namazını Allah-u Teala kabul etmiyor. Ya icazdın abi. Üçüncüsü Ömer diyor ki, herremin mevla. Üçüncüsü bir köledir ki, bir hizmetkardır ki, efendisinden kaçmıştır. Efendisinden kaçan bir kölenin de kıldığı namaz, o da başına geçer. Selâsesü racülün, selâsesün, lâ ya'cizühünne İbni Adem. At-tıyaratü ve su'u zanni vel hasen. Bu İbni Adem'e musallat olan üç beladır. Birisi, teşeğüm dedikleri, tavşan geçti, kuş öttü, kara köpek geçti gibi şeylerden teşebbüm eden kimseler bir. İkincisi suizan. Bu iyi adam değildir, bu kötüdür, bu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor diye. Suizan, gözünden görmediği halde şundan bundan işittikleriyle veyahut işte, suizanın küçük şeyleri var, suizan ediyor. Halbuki suizanına karşı çok şey yaparlar. Mesela bir insan bir meyhaneye girmiştir. Meyhaneye girmiştir ama bu adam meyhaneye girerken gördüm de artık bir sarhoştur diyerekten ona hüküm vermek caizdir. Suizan. Belki oraya girmiştir ama bir alacağı vardı da filan adamdan o alacağını almak için girmiştir. Veyahut birisine borcu vardır vermek için girmiştir. Veyahut bir hacesi vardır birisine söylenmedik sözü var onun için girmiştir. Diye tevil mümkünken onun oraya girişini fırsat bilerekten ben onun meyhaneye girdiğini gördüm sarhoşun birisidir. Soruyor o birisine. Böyle bir şahane diyor. Olmaz. Ve suizan. Vel haset. Üçüncüsü de haset denilen çekememezlik. El haset ye'külül hasenat kemâ te'külün nârul hasat. Hasetlik insanın sevaplarını yer bitirir. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi. Sobayı atarsın odunu. Bu 5-10 dakika sonra biter gider orada. Niçin, nasıl yanıp gidiyorsa o ateş, atap, yani ağaç, insanların ameldeki kazandıkları sevapları da, hasat, bölünce alır götürür elinden diyor Allah aşkına. Seyinci kemiyat seyre. Seni bu teşerimden kurtaracak şey, en la ta'mele biha. Tavşan geçerse geçsin, kara köpek geçerse geçsin, herkesin vazifesi geçecek oradan. Siyah adam geçer, beyaz adam geçer. Onların hiçbirisine kulak atmamak lazım. Buradan kurtulursun. Deyin etki ki min suizan en la tetekelleme. Suizan etsin ama onu başkasına söyleme. Sen de kalsın. Biliyorsun ki şu adam bir suizanın var. Velen ki öyle de olsa sen onu içinde sakla. Başkasına deme. Bu sözde ondan kurtulursun. Deyin etki ki min haset en la tebgi ehen su. Hasetten de ona hiçbir suretle kötülük yapmamak suretiyle ondan kendine kurtulur. Selâsetü yedhulûnel cennete bi gayri hisâb. Bunu da okuyalım da budur. Selâsetün yine üç tane vardır ki yedhulûnel cennete bi gayri hisâb. Cennete hesapsız girecekler. Hesap falan yok. Cennete malum ya, cennetten evvel bir hesap yeri var. Mizan var. Tartılacak amellerimiz. Neden bu az geldi, neden çok geldi? Bir hesaptan sonra amelin galipse hayırlı amellerin cennete, değilse cehenneme Allah'a söyleyecek. Ama bu üç kişiye hesap sorulmayacak. Bunlar doğrudan doğruya kendisi gidecekler. Birisi, ama çok zor. Recilün gasele siyabehu felem yidit lehu halikat. Eskabı kirlendi, yıkıyor fakat yerine giyecek ikinci bir eskabı yok. Bir vakit var. Bayezid İslam Hazretleri'nin eskabı kirlenmiş, istiyeceğe olmuş, yıkalamış, kurutacak. Mektubu. Yok yerine birisini giysin ki bunu da bırakın kurusun da. Demişler ki her yere. Demiş burada hayvanatın giydiği otlar var. Onları kapamaya hakkım yok. Ağaçlar üstüne ser demişler. Buradan da kuşlar istifade edecek demiş. Orayı da serip bunları da rahatsız etmeye hakkım yok. E ne yapacaksın? Arkama atarım demiş. Arkamda güneş veririm. Arkamda kuruturum demiş. Bunu yapabilecek bugün insan çıkar mı dersin? Birisi güldü ki gasele siyabuhu felem yüzlühü halika. Halika. Arkasından bir tanesi daha yok. Yani ilk dünyaya şeysi yok hiç. İkincisi ve racülün len yunsab ala müstevkibihi kıdran. Ocağına hiçbir zaman iki tencere konmamış. Ocağına hiçbir zaman iki tencere yani iki kap yemek görmemiş. Bir yemek. Derecilin daha bir şerab felem yukallu lehu eyyüz maturi. Bir su istiyor. Diyorlar ki ne, hangi, nasıl istersin? Şerbet mi istersin? İşte bir kakao var bilmem. Bilmem ne var ne var ne var. Hangisinden verelim efendim? Bunu diyecek kimse yok. Diyemiyor. Çünkü sudan başka bir şey yok. Evinde ancak bir suyu var. Hanımın su istediği vakitte ancak bir çeşmedeki mi akan suyudan getiriyor veriyor. Yani bizim bugün halimiz harap. Evlerde kaç çeşit sular var, bu atlarını bilemedim, meyve suları, bilmem ne suları, ne suları. Ne o? Hep can beslemenin çaresine bakıyoruz. Ruhu beslemeye şeyimiz yok. Hepsi de israftandır. Bunlar zaruretten değildir. Zaruret-i diniyeden de değildir. Zaruret-i dünyaviyeden de değildir. Bunlar israftır ve çocukları şımarık olmasına sebep olur. Bunlara böyle bol, her çeşit şeyi eve doldurursun, o çocuğun sen bir daha önüne gitmeye de imkan bulamazsın. Çocuğu alıştırırken onun merhametli, efendim, mütevazı olarak da her şeye kanaat edici bir şekilde. Bu, baba bizim bu vaktimiz çok, çok kazanıyoruz. Bütün şunlardan da almayalım. Aa evladım, onları da bak fakirler var, yetimler var, onlara vereceğiz diyerekten onları ikna etmek lazım. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesini affetsin, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulların arasına biz günahkarları da kabul eylesin inşallah. Ve cennetini de hesapsız giren o sevgili kulların arasında bizler de ithal görsün inşallah. Fazl-ı Kerim'iyle. Her ne kadar kusurlarımız çok var. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.